الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سورة قمر مكي سورة دي ترتيب بلحاس كي سرور پنزوس پس دو سورة نجم نده او نزول د سورتونو کې او د دیش فز د سورت طلاق نه ده د سورت سبانا دا سلورو می صد قران کریم او دا فضول سبابونو تقسیم وا اول باب کې درې سورتونو سبا فاطر یاسین پنف د شفاعت قهری په دویم باب کې هم درې سورتونو صافات سواد زمر ا سلور سورت صافات سواد زمر پای عز المخلوقات او ایجز داغا مستفینو پدرین باب کی او سورتونو مومن حام سجدہ شورا زخرب دخان جاسیہ احقاف دعوت توحید او دو مشرکینو اعتراضونو یولس او داغی جوابونا سلورم باب کی دری سورتونو محمد فتح حجرات او پدی دری سورتونو کی مضمون دجاعت سلورم باب سورت قاف نا تردید سورت نجم پوری قاف زاریات و نجم سلور سورتونو او پائی کی اس بعد قیامت بی ترقیو دده زینا سلو پشپا دده زینا سویم باب ده شپاگم باب دده زینا شپاگم باب قاف ها سورت قمر رحمان واقعا او پده دریو سورتونو کی اس بعد حرد شرک فیری کئی مخی صورت سر مناسبت مخی صورت کے د مشرکین و شرک ذکر کرے ہو نو دی صورت کے بدلہ د شرک ذکر کئی چا شرکو کو نو داغے انجام او داغے بدلہ ذکر کے دکے متصل لڑو دی صورت مقصد و تخویف یرا او نمونہ د قیامت و دی صورت کے د قیامت یو نمونہ بیانے چې مشرکین ویلو پیغمبر او موږ تعالی منو چې موږ لا د اسپوږمې دوی سي کې اسپوږمې وشو چې نبی عليه السلام الله ته وی اسپوږمې دوی سي شو نیمه عیسا د اسپوږمې په طرف د مشرق لاړه او نیمه په طرف د مغرب باندې او بیا چې کله مشرکین دا ولیدو وې دا اسی جادو دی اسی پیغمبر او اسپوږمې دوی سي شو دا جادو دی دا بیان کوي شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ سراچ محربان آمد محربان خاص اقتربت ساتو نزدیش قیامت ونشق القمر او چه او دیده شسپوگ مئی وش دیده سپوگ مئی ویرو کشر اوینی دی آتن یو نخانو یورزو اراز کئی دی ویقولو سحر مستمر او آئی دی دا سحر دی امیشا سحر دی قوی یو معجزه دی اوینی نو آغی تا سحر و جادوی وکذبو او دی نسبت دروغو که زما فا معجزو واتبعو احواء اهم و تابیشو در قلو خواهشاتو وکلو امر مستقر او هر یو کار ادریدون که دی پخپل منزل که هر یو کار پخپل مقام پخپل وقت مقرر که وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ فَتَأْكِيرَ غَلِيرَ دَيْتَ خَبْرُنَا عَوَاقِعَ جَبَائِكِ مُزْدَجَرٌ سَازِ مُشَاءً عِبْرَةَ دَيْرَتِلِّي حِكْمَةٌ جَدَا حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فُرَا دَا وَاقِعَ سَا لَا فِي أَنْبِيَا رَارِ گِلُو بَالِغَةٌ دَا حِكْمَةِ فُرَا بِنَسِحَتْ كِي يَادَا قُرَان پُرَ نَسِحَتْ تِي یا حکمت بالغه دا قران حکمت دې چې اخرتا د سیدلې دې فاخر مندې یا حکمت دې سیدلې خلقو ته او ما تون النذور نصفید او رسول انبیاءو انبیاء علیه السلام چې غواله او خلقو انم الله نصفید دا غیظ بیان نو ملاو جو خلقو ته وتولا ولا پیغمبر دا غینا یاد کا اور یاد دا چې دا چې आवाज وکي आवाज کوونګي الاش انه کل یوشي سختا یوشي هبتی تا خوشان ابصارهم تیغی براوتی سرگی دا غی واخد یرکی کلیغی براوتی کلوغی براوتی ویلکا حسرکی کلیغی راوتی دی یخرجونا من الاجداس روش برا خلق دا قبرنونا کانهم جراد منتشر ویا کتب ویدا ملخان دی خوارشوی یا تب ویدا ملخان دی منتشر گڑ وڑو محتوین جلتی کون کی وی الادائی پا طرف دبلون کی سن چا ملخان دی روی مخلوق بدا سی دی روی پا شکال کیا بارانو شی گنا نو چا کم زی کی بل پی نو پتنگان مخواری شی گڑ وڑ دا سی با خلق رو جی گڑ وڑ جلتی کون کی وی الادائی پا طرف دادائی یقول الكافر وی حازا یوم ناسر وای با کافران دادا رس سختا اس سخت در از دوز بسکی اس تفصیل دا انبیاء علیہ السلام دا واقعاتو کئی کذبت قبلهم قوم نوح نسبت دا درو کرو پخواد دینا قوم نوح علیہ السلام فکذبو عبدنا نوح نسبت دا درو کرو زمان بندتا وقالو بیلو دی مجنون وزدجر دا لیونے دے او دے دے شرارتی یادا دے غٹلشے فدعا ربو دعا وقتا دخبل رمنا نوح علیه سلام وی انی مغلوب فانتصر اللہ زکم زور ما زما بدل والد دینا فانتصر امدادو که زما زما بدل توالی وفتحنا ابواب السمائی بما ام منحمر نپرانسی من دروازی دا اسمانونو پاغو بو تویدون کو سراد برنا پشانت دا پرنالو منحمر دا سی اوبرا روانه وی لکه څنګه چې پرناله بیږي ها نو په آسمان نو دا سی روانه وی لکه پشان د پرنالو بما ایم منحمر پشان د اوبو بدونکو یا پشان د اوبو پرنالو باندې دا سی روانه وفجرنا وفجرنا الارض عيونا او روانه اکلی من دزمکینا عیونن چینی فالتق الماء علا امر قد خودر نوخت لیوبا علا امر فاغا اندازه قد خودر آج داغی اندازه شویوا اغا اندازه اللہ تا معلوم واچه دی مقام تو بورسیر کتنو با پورتنو با منسکیو با طول دنیا و بو بشوا وحملناه على ذات الواح ودسر او سور کلیو ما حضرت نوح علیہ السلام على ذات الواح پاغا تختو بانده ودسر پا میخونو بانده کشتی جوڑا دلرگی او د میخ نوا لرگی او میخ پاس روانو او کشتی پو بو کیوا و تجنی چروانوا دا کشتی بی آیونی نازمن پا حفاظت بانده جزاء لمن كان دا بدل را چا د طرفنا کان کوفر چ دا غ انکار شوی دی دا بدل را چا د طرفنا کان کوفر چ دا غ ناشکری شوی وا ناشکری د چا شوی وا د حضرت نوح علی السلام دا غ سزا او الله ورکړه ولقد ترکنا تا کی پر خود من دی واخر را اتن ساج مشان نخا پهحال م مدکر آشتهې سوپ د غتون کې چې پ واخلی د وا کې د نوحلی سله تو سلام نه پهک فکان عذاوي نظر نو سرنګې او زما عذاب او زما یرول سګ زما عذاابونه دي وقد د ی سنل قآانه ل ذکرې په تااقې سان کړی ما قړه ان دپاره د پ د پهحل م مدکر ناشتهې سو پ د غتون کې چې پ واخلی زما د کتاب نه والله قرآن می آسان کړي دا څه سوچتا چې د میدان ته وځي او زما کتاب زده کی وګور دا ولوم ته وګور د څنګه قرآن زده کړي پران دوسر چې مونږ غلطي ګوځیم نه صحو راکې دا څه قرآن یاد کړي نو چې دا څه یو نابینا یو کمزور یادول شي نو چې یو طاقتوري او قوی مهنت کوي نه شي یادول ولقد یسن القرآن علی الذکر فهل من مدکر دارنګه ترجمه سره احادیث څنګه زکای اوس بل واقعیا د عادیانو بیانې د نوح حد حضرت هود علیہ السلام نقوم کذبت عادن نو در نسبت درو کڑی وادیانو درو جنوالی کڑی وادیانو دوہود علیہ السلام فکی فکان عذابی و نزر سرنگی و زمان عذاب و زمان یرول انا ارسلنا علیہم ریحا بشک منگارا ولیگو پا غیبانی باد سر سرن تیز فی یوم نحس مستمر پا غورز نحس بخیرا مستمر سختی رضوی یا مستمر همیشه پدی باندی اغا رضی پدی سختی شیوی زکو تا یوم نحس مستمر وی داس سخت رضوی داس سخت رضوی تنزیعنا چروخ کبا اغی عذاب خلق لرا کانهم آجازو نخل خامون قایر ویا کتاب ویلدا تنی د قجرو دی منقعر د ویخ نه اوکلی شوی دا دیانو دا غټه غټه تنی ما داسې پزمکه گزار کړي لکه تاب وی چې د کجورا د کجورو سری مونډان دی پراته دی کانهم اعجاز نخل گویا کتاب وی دا دیان تنی د قجرو دی منقعر د ویخ نه اوکلی شوی زالو فکیف کان عذابی و نزر نسرنگی و زما عذاب و زما یرغل ولقد یسن القرآن علی الذکر پتاکی اسان کرمو قرآن دا پارا دا پند غستو اشتر سو چه پند واخلی زما دی کتاب نام اصل کی مدکر پاسر کی مصدکر زال پا دال بدل شو او دال پا دال کی مدغم شو نو مدکر شو دواقی بیان شو